أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. اے نبی، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ جب انہوں نے دیکھا آگ کو تو گھر والوں کو کہا، یہاں تم رک جاؤ، میں آگ دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں وہاں سے انگارہ لے آؤں، یا آگ والوں کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے تو اس سے رہنمائی حاصل کر لوں. جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں، آپ اپنی جوتیاں اتار لیں، یہ پاکیزہ وادی ہے اور میں نے آپ کو منتخب کیا ہے اپنی نبوت کے لیے، اور آپ کی طرف وہی بھیجوں گا، میں آپ کا معبود ہوں، آپ میری ہی عبادت کریں اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کریں. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنا اور پھر نظر اللہ پہ رکھنا، یہ پیغمبرانہ سنت ہے. اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنا اور نظر اللہ پہ رکھنا، یہ پیغمبرانہ سنت ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت دیکھیں، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں، پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ کے لیے پیدا کی ہیں. تو آپ کے لیے کا مطلب یہ کہ آپ استعمال کریں ان کو، جو حلال چیزیں ہیں کھانے کی ہیں، برتنے کی ہیں یا غور بھی ہیں، آپ ان کو استعمال کریں، لیکن نظر مسبب حقیقی پر ہو، اللہ رب العزت پر ہو، اللہ نے عطا کیا. اس وقت جو ہم جس روڈ پر سفر کر رہے ہیں کہ ہم اس سبب کو ہی مسبب حقیقی سمجھ رہے ہیں. فرض کرو ایک بندے پر مشکل پیش آ جی ہے، کوئی بھی دنیاوی دینی، تو سنت طریقہ کیا ہے؟ ظاہری سبب اختیار کرے لیکن دو رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک آپ سے ہی اس کا مجھے حل ملے گا. ظاہری سبب تو اختیار کر رہا ہوں، یہ بھی سنت ہے، لیکن ہم نے اس وقت ان مادی چیزوں کو، جو ظاہری اسباب والی چیزیں ہیں، انہی کو مؤثر حقیقی سمجھا ہوا ہے. اللہ کی طرف رجوع کم ہے، جو ضروری تھا بس انہی چیزوں کی طرف ہی دوڑ ہے، انہی کو اپنی سہولت کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، انہی کو اپنے سکون کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، انہی کو اپنے ہر طرح کے فائدے کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان کے یہ شعبہ نہیں تھا. ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، یہ آپ کی خادم ہے، اور مسبب حقیقی پر نظر ہو کہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو استعمال کرنے کے بعد اللہ شکر کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو مسلمان تو ایک مخدوم چیز ہے، اشرف المخلوق تب ہے نا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، تو یہ اشرف ہے، یہ محترم ہے، یہ مکرم ہے. قرآن اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ. ہم نے اس کو ہر طرح سے مخدوم بنایا ہے، نوازا ہے، لباس کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، سفر کے لحاظ سے، ہر اشرف پر. اشرف تب ہے کہ جب یہ آسمانی ہدایات، نورانی ہدایات اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں آئے، تو یہ اشرف ہے، اور اگر اس نے اس اتباع کو چھوڑا ہے تو اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہے کہ اپنے مقصد کو نہیں پہچانا اس نے. اس انسان کی یہ ساری چیزیں خادم ہیں، یہ مخدوم ہے، اور اس کو کیوں پیدا کیا پھر؟ مخدوم کو کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ساری چیزیں اس کی خادم، اس انسان کو میرا خادم ہونا ہے. اس چیز کو انسان نہیں سمجھا، اور کوئی چائے کی پیالی سب سے سستی چیز ہے، 10-15 روپے کی مل جاتی ہے، وہ کوئی نہیں بغیر مقصد کے پلاتا، اس سے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. اتنا بڑا نظام جو انسان کی خدمت کے لیے وقف ہے، یہ ایسے ہی ہے. ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ہم نے یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے یہ سارا نظام، یہ کوئی مقصد ہے، یہ انسان کی خدمت کر رہا ہے اور اس انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسباب پر نظر اسباب کے حد تک ہو, یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ اس میں استعمال کر رہے ہیں, شکر کی توفیق عطا کرے اور ان کو جائز کاموں میں ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے تو یہ شکر ہے, اور مال دولت صحت یہ چیز اگر ناجائز کاموں میں استعمال ہو گئی تو یہ ناشکری ہے, یہی ناشکری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا ہے. تو اسباب کو اختیار کرنا, نظر اللہ پہ رکھنا, یہ اصل شریعت کا حکم ہے. اور کئی جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب پہ ساتھیوں سے گویا کہ ظاہری اعتبار سے رہبری حاصل کی. ہجرت کے سفر بہت مبارک سفر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں رہے, پھر اس کے بعد آپ نے کرائے کے اوپر عبداللہ بن اریقت جس کا نام حضرت کے سفر میں آتا ہے کہ اس کو کرائے پہ لیا ہوا تھا کہ ہمیں مکہ سے مدینہ جانے کا راستہ صحیح معلوم نہیں ہے, اور وہ صحرا ہے جن اگر آپ نے دیکھا ہے دیکھیے جگہ, وہ ریت کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, آج ہوا آئی تو پہاڑ وہاں بن گیا, کل تیز ہوا آئی تو وہاں سے ریت اڑ کر پہاڑ ادھر بن گیا. کون سی چیز علامت کے طور پر رکھی جا سکتی ہے کہ دیکھ کے چلیں کہ یہاں سے مرغلہ پہاڑ آئے گا تو اس کو جب کراس کریں گے تو آگے حسن عبدال آ جائے گا, ایسی صورت نہیں ہے, سارا ایک ہی طرح کا نظام ہے, بندہ بھول جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے پہ لیا رہبر کو. یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی گھر والوں کو, آپ لوگ رک جاؤ یہاں. اب دیکھیں پیغمبر کے کلام میں اعتدال, انصاف اور حکمت اور پورے اصول ضابطے کے مطابق ہے کہ کوئی اشکال نہیں ہو سکتا پیغمبر کے کلام پر. دیکھنا گھر والوں کو کہاں رک جاؤ, انی آنس تو نارا, میں آگ محسوس کر رہا ہوں. آنس کہتے ہیں ایک چیز کو دور سے دیکھ کر کہہ دینا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہی ہے, ممکن ہے وہ غلط بھی ہو. نظر تو کا لفظ, رأیت کا لفظ استعمال نہیں کیا, انی آنس تو نارا. اچھا آگے دیکھیں, لعلی آتیکم منہا بقبس, ہو سکتا ہے میں وہاں سے آپ لوگوں کے لیے ایک انگارہ لے آؤں, ہو سکتا ہے. وہ انگارہ نہ لے آئے, ادھر بیگم صاحب کہے تو انگارہ لینے گئے تھے, سردی سے مر رہی ہوں. تو جملے میں انصاف اور اعتدال دیکھیں کہ ہو سکتا ہے میں انگارہ لے آؤں, لہذا نہ لے آئے تو کوئی غلط بات نہیں کہ ہو سکتا کا ہے. اگلی بات دیکھیں, او اجدو علی النار ہدا, یا ہو سکتا ہے میں اس آگ کے پاس سے کوئی رہنمائی حاصل کر لوں. اب یہی ہوا کہ رہنمائی کی بات میں کل کر چکا ہوں کہ لوگ یوں چراغ جلا کے رکھ دیتے تھے کہ کوئی مسافر بھٹکا ہوا ہے تو اس کو راستہ بتاتے ہیں. اصل رہنمائی تو یہاں سے مل رہی ہے, ایک رہنمائی تو اس راستے کی ہے کہ ایوان صدر راستہ کون سا جاتا ہے, ایک تو یہ زہری روڈ کی رہنمائی ہے, یہ بھی کسی کو سیدھا راستہ بتانا ثواب ہے, لیکن رہنمائی کہ جس کے لیے اتنا بڑا سسٹم ہے وہ رہنمائی ہے, سب رہنمائی ہے, صراط مستقیم کی رہنمائی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی رہنمائی ہے. تو او اجد علی النار ہدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اثر رہنمائی ملی, نبوت عطا ہوئی. فلما آتاہا نودی یا موسیٰ, یہ جب قریب گئے درخت کو آگ لگی ہوئی ہے, بظاہر ایسا نظر آتا ہے. بازرات نے لکھا ہے کہ زیتون کا درخت تھا, واللہ عالم بالثواب. اب جو ہے بازاروں میں بعض جگہوں میں اس علاقے کے نسبت سے بھی زیتون کے تیل یوں بیچا جاتا ہے. تو یہ دیکھتے کیا ہیں کہ اس درخت کو خوب آگ لگی ہوئی ہے, لیکن جتنے شعلے تیز ہوتے ہیں وہ درخت اتنا ہرا بھرا ہوتا ہے. ایک فطرت انسانی کے لحاظ سے یہ سوچنے لگ گئے, حیران ہوئے کہ آگ کیسی ہے, درخت کو جلاتی نہیں ہے. تو سوچنے لگے چلو تھوڑی دیر میں یہ ابھی گیلا ہے نا, سبز ہے تو پھر شاخیں گرنا شروع ہو جائیں گی, تو میں ایک شاخ لے کے چلا جاؤں گا تو وہاں کے کل کانٹے خس و خاشات جمع کر کے بیگم کے پاس آگ لگا دیں گے. جب یہ قریب جاتے ہیں آگ دور ہو جاتی ہے, جب یہ پیچھے ہٹتے ہیں تو آگ پیچھے آ جاتی ہے. یہ اور حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی عجیب ماجرا ہے. بہرحال تھوڑی دیر محنت کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ یہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے, چلو واپس چلتے ہیں. جب واپس جانے کا ارادہ کیا آواز آئی, فلما اتاہا نودی یا موسیٰ, اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک, میں آپ کا رب ہوں, آپ اس وادی مقدس میں جوتے اتار کے آئے. جوتے اتارنا جوتے ایک بے ادبی کی چیز ہے وغیرہ, اس کا ایسی مقدس جگہوں میں اتارنا ہی بہتر ہوتا ہے, اور مسجد میں بھی بندہ رکھے تو مخصوص جگہوں میں ہو وہاں رکھے, نہیں تو آگے بعض لوگ رکھتے ہیں تو شاپر میں ڈال کے رکھنا چاہیے. ظاہر ہے جوتا ہر جگہ جاتا ہے, یوں ہوتا ہے, اس میں مٹی کوئی ناپاک کوئی نجس چیز لگی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ جدھر سجدہ کرتے ہیں تو اس جگہ میں رکھتے ہیں, یہ کون سی بات ہے؟ تو کوئی جوتا لے گیا تو کیا ہے, لے جائے نا, آخرت میں فائدہ ہے بھائی. جوتا کوئی لے جائے گا آخرت میں ثواب مل جائے گا, وہاں بہت ضرورت ہے نیکی کی, تو کوئی اسی طرح کی نیکی کام آ جائے گی. تو اتنا زیادہ بھی فکر مندی نہیں ہونی چاہیے, نماز نماز ہونی چاہیے, اس میں صحیح خشوع خضوع ہو. دوستو ہماری تو فرض نماز ہی درست نہیں ہوئی. آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفل نماز کے حالات پڑھیں کہ خنجر اندر ڈلا ہوا ہے, تو کہاں نفل پڑھتا ہوں آپ اس وقت نکال لینا, مجھے پتہ نہیں چلے گا. نفل نماز کی ان حضرات کی خشوع خضوع. مولانا شیخ العزیز زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز میں مشق کی ہے کہ مجھے نماز میں خیال نہ آئے, تو ایک ایک نشست میں کئی مرتبہ نفل پڑھے لیکن پھر خیال آ جاتا تھا. پھر دوستو یہ محنت سے چیز حاصل ہوتی ہے. کوئی دنیا میں اچھا کاریگر واسکٹ سلائی کرنے کا ہی نہیں بن سکتا مگر ایک استاد کی تربیت میں رہتا ہے. کوئی چاول نہیں اچھے پکا سکتا مگر تربیت کرتا ہے سیکھتا ہے, تب تو دین اتنا آسان کام ہے. یہ نماز کیسی ہے, جلدی سے آسانی سے آ جائے گی, اس میں محنت ہے. اسی کو تو کل میں کہہ رہا تھا, کسی نیک کی صحبت, اس کی مجلس, اس کی واضح نصیحت, اس کے فرمانوں کی اتباع میں اللہ پاک انسان کی نیکی کی توفیق میں اضافہ کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ بن جاتا ہے نا. اگر شعیب آئے کوئی میسر, اگر کوئی شعیب آئے میسر, تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. اللہ کے پیغمبروں کو دوسرے پیغمبروں کے پاس اللہ بھیج رہا ہے کہ تاکہ برابر ہو جائے نظام. تو یہ تو جوانی اور ادھر بھی روحانی کیفیات کا اعتدال ہو جائے, اور اپنے سرکار کو سینہ شک کیا جا رہا ہے, شک کے صدر کیا جا رہا ہے, دل مبارک کو اب زمزم سے دھویا جا رہا ہے, وہ کوالٹی پیدا کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو بوجھ ہے, نا رزل اللہ نا علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا, اس کوالٹی کو, اس وزن کو حاصل کرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے, اٹھانے کے قابل ہو جائیں. تو اسی کو اقبال کہتے ہیں نا, اگر کوئی شعیب آئے میسر, آپ کے لیے ضروری ہے ایک رجال اللہ کا ہونا, آپ کا استاد کا ہونا, رہبر کا ہونا, جس کی نشست میں مجلس میں بیٹھ کر آپ کی ایمانی کیفیات آئیں گی, اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہوگا, گناہوں سے چھوٹنے کی توفیق آئے گی, گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. اگر کوئی شعیب آئے میسر, تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل, وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی, مگر مسلم تو باقی نہیں ہے. یہ ظاہری ہے, یہ ظاہر ہے, لیکن جس وقت انسان تقوی کی کوالٹی کی اوپر آئے گا, اس وقت اسے سمجھ میں آئے گی کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے, روزہ کیا چیز ہوتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ایک جملہ کیا ہوتا ہے. لوگ اپنے پورے مال و متاع اور خزانوں کو لٹا دیتے ہیں کہ جن کے سامنے انہوں نے اللہ کا لفظ بولا, تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا دوبارہ کہو میرے معبود کا نام, اور دیتا ہوں. اس نے کہا اللہ دیتا ہے, اللہ میرا مال, اس نے اور مال دے دیا, اس لیے کہ اس بندے کو اللہ کے لفظ کی عظمت کی کوالٹی مل چکی تھی, وہ محسوس کر چکا تھا. ہمارے تو بھی فرض نماز ہی دوستوں دوست نہیں, اور اگر کوئی بات سمجھانے والا آ جائے تبلیغ والے یا کچھ, تو لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمیں تو پہلے ہی آتا ہے. اور آتا کیا ہے, اگر سنا سیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. دوستو یہاں پر بادی مقدس کی بات کر رہا ہوں کہ پاکیزہ جگہیں, نماز کی جگہیں, دیکھو نماز کے فرائض انسان کو آنے چاہیے. اس میں پہلی بات ہے جگہ کا پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا, یہ درست ہونا. تو ہم اپنا جوتا ہی آگے جا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کوئی نہ وہ ہو جائے, جوتا آگے رکھنے کا شوق ہو تو اس میں شاپر میں رکھنا چاہیے. باقی بات انشاءاللہ کل کریں.